yɔrɔ fɔra. Ni yɔrɔ fɔra mɔgɔ minnu ye Manden, n b'olu mɔgɔ wele la. Mɔgɔ minnu nɔ baara kɛ kɔrɔlen ka tɛmɛ. Mɔgɔ minnu ye Makan Sunjata baara kɛ Manden, ni yɔrɔ bɛ mɔgɔ de wele la. Ni mɔgɔ ye baara min kɛ o de bɛ f'i kɔ, i kɔ n'i ɲɛna bɛɛ. Mɔgɔba minnu tɛmɛlen ka wa fɔlɔfɔlɔ dun, an m'o ye. Mɛlɛkɛw tun tɛ, jinɛw tun tɛ. Adamaden ne tɛra di, o kama adamaden an yɛrɛ di cogo min nɔni. O kama sa dun, ko ye bɔla kɔrɔma de fɛ. Ni yɔrɔ fɔra Makan Sunjata ye, an kan ka nin yɔrɔ yira. Barakalata, tontigi jɔni, barakalata, kiyala. Soloma barakalata kiyala. Barakalata soloma barakalata kiyala. Barakalata barakalata kiyala. Barakalata kiyala. Suba mangona de sebagadi Suba mangona de sebagadi de Sola male lola ma Ai la bolera ngoda luka mama ne Kala ka mane dunu fa ade bane ka ya fe Sola bale suba wor fo mane Mande manza fala wala di manza dure Sodo kala ne mana ngali bala kala Kati bata sodo yala bena mane Sodo bali suma orvo manza fala di manza dure Suba Mango na te siba gadide Epa bala kala mama ngai Wala fanga mara Tabu wala fanga mara Nyenga ma wala fanga mara Suba je fanga de mara ko Jibe dali kama ni tabunga Suba je fanga de ne ko ngi mara ko Shimo ba ba ba ko shimo ga jodoro Kala ni jondo nya joni monno ya Shimo fala mo ko be mi do Kala ma du wala ta mara ma ne Simo ni fala mo ko ma ne ja mo be fo ni fala ko de Suba ma ko na de se ba ga di Baba ka do ma na ko fa ko ni ko ma ni fa ko ni da ba Bila fa ma ko ni ma su da ma Solo bila fa ko ni de Ba ya bila fa ko ni de De mo ya bila fa ko ni de Ba ni ma na bila fa ko ni de Kuma nyungu du nyungu manyanga na Bara nga mafu fara bali Simo bara bala bala kuchimu gai jodara Kala ni joa anda nya juni manna ya Kala madu wani tamida maane Simo ni fara mokali kwa maane Jaa mokali be fori fana kone Epa bala kere wa maane Dara badu moge Tani masako ngane tunani taya Tarakuma ni kaya Nani kwa ni mbele mungu on Sungumba ka fena Fena na ka bafara de Ama na ka bayili majila Shimo baka malfaku shimo kaya jadara Kala ni jwa na nya juni manma ya Shimo fara mwa libe mila Ni fara mwa libe kwa mwane Ja mwa libe fani fana kwa Suba Mangu na de seba kadi Dala ko mo gama ani dala jibami ko da kala mo do mande Bana mı söyledin lekeler o? O kadar böyle kefele bulundu. Şimo abamır var bu şimo gaya zadala. Kala ni joan da ya joni manla ya. Şimo fala mı gali bebi ya. Kali madu wale da meda mane. Şimo ni fala mı gali go mane ya mı gali bebi fali fena gore. Sera fabre daga fabre magata fimani madagwe nagala triba de dam film ya na samagano balage risa mon kiloge kitara baga don ani anagole daga jo simo baga bal baga simo ga jadala kala di jo andanya joni no manla ha kala madu wole da beda mane simo ni fara baga go mane jamo gal be foli fena gore Suba bangona de sebangadi O barakala da tadige jani barakala da giya Hey barakala